Leven onder water, dat is me geen lol. Een lege kop koffie loopt altijd weer vol. Als ik een beschuit eet, is die nooit krokant. Dat vind ik vervelend, ik vind dat vreed aan mijn taal. Ik heb grote honger, dag en nacht. Vissticks met ketchup is waar ik naar smacht. Ja, zo'n lekkere hap, daar droom ik van. Met ui en salotjes mee in de pan. Ik ben altijd geladen, ik sidder en beef. Kom niet te dicht dat je geen stroomstoot geeft. Ik zit vol energie, ik ben net een centrale. Ik heb steeds genoeg licht zonder iets te betalen. Ik heb lekker gegeten, ik sta helemaal bol. Ik word er zo moe van, ik zit helemaal vol. Al wie mij voedert, die zie ik zo graag. Niet enkel morgen, nee ook al vandaag. Was me dat even lekker, een delicatesse. Ik heb geconsumeerd met vork en mes. Nu had ik nog graag een meeuwenpastei. Dan ben ik tevreden, helemaal blij.